Deli. Yazan Halil Cibran. Seslendiren Mehmet Atay. Nasıl delirdiğimi soruyorsun. Şöyle oldu. Tanrıların çoğu daha doğmadan çok uzun zaman önce bir gün derin bir uykudan uyandım ve bütün maskelerimin, kendi yaptığım ve 7 hayatta taktığım maskelerin çalınmış olduğunu gördüm. Kalabalık sokaklarda hırsızlar, hırsızlar, Tanrı'nın cezası hırsızlar diye bağırarak koştum. Erkeklerle kadınlar bana güldü ve bazıları korkup evlerine kaçtı. Ve pazar yerine vardığım zaman bir genç bir çatıda dikilip "o bir deli" diye haykırdı. Onu görmek için yukarıya baktım. Güneş çıplak yüzümü ilk defa öptü. İlk defa için güneş çıplak yüzümü öptü ve ruhum güneşe karşı sevgiyle tutuştu ve bir daha maskelerimi aramadım. Ve kendimden geçercesine haykırdım. "Şükürler olsun, maskelerimi çalan hırsızlara şükürler olsun." İşte böyle delirdim. Ve deliliğimde hem özgürlüğü hem güvenliği buldum. Yalnızlığın özgürlüğünü ve anlaşılmazlığın güvenliğini. Bizi anlayanlar bizden bir şeyleri tutsak ederler çünkü. Fakat güvenliğimle çok kibirlenmeyeceğim. Zindandaki bir hırsız bile başka bir hırsızdan güvendedir. Tanrı. Çok eski günlerde, daha sözlerin ilk titreşimleri dudaklarıma henüz geldiği zamanlarda kutsal dağa çıktım ve Tanrı'yla konuştum. "Efendi, ben senin kölenim. Senin sırrın benim yasam olacak ve sonsuza kadar ona itaat edeceğim." Fakat Tanrı bana cevap vermedi ve şiddetli bir fırtına gibi uzaklaştı. Ve 1000 yıl sonra kutsal dağa çıktım ve Tanrı'yla tekrar konuşup dedim ki, "Yaratıcı, ben senin yarattığınım. Sen beni balçıktan şekillendirdin ve ben benim olan her şeyi sana borçluyum." Ve Tanrı cevap vermedi, onun yerine 1000 kanadı varmış gibi hızla uzaklaştı. Ve 1000 yıl sonra kutsal dağa tırmandım ve Tanrı'yla tekrar konuştum ve dedim ki, "Baba, ben senin oğlunum. Bana merhamet ve sevgiyle hayat verdin ve ben de sevgiyle ve tapınmayla senin krallığını devralacağım." Ve Tanrı cevap vermedi ve uzak tepeleri gizleyen bir sis gibi uzaklaştı. Ve 1000 yıl sonra kutsanmış dağa tırmandım ve Tanrı'yla tekrar konuşup dedim ki, "Tanrım, amacım tamamlayıcım. Ben senin dününüm ve sen benim yarınımsın. Ben senin topraktaki kökünüm ve sen benim göklerdeki çiçeğimsin ve biz güneşin önünde birlikte gelişiriz." O zaman Tanrı bana doğru eğildi ve kulaklarıma tatlı sözler fısıldadı ve denizin kendisine doğru koşan bir dereyi kucaklaması gibi beni kucakladı. Ve vadilere ve ovalara indiğimde Tanrı da oradaydı. Dostum. Dostum, ben göründüğüm gibi değilim. Görüntü kuşandığım bir giysidir ancak. Beni senin kuşkularından ve kendi ihmallerimden koruyacak, dikkatle dokunmuş bir giysi. İçimdeki ben, sessizlik konağında oturur ve sonsuza kadar orada kalacak, anlaşılmaz ve yaklaşılmaz. Ne söylediklerime ne de yaptıklarıma inanmanı isterim. Çünkü sözlerim senin kendi düşüncelerinden ve işlerim gerçekleştirilen kendi umutlarından başka bir şey değil. Sen rüzgar doğuya doğru esecek dediğinde, ben evet doğuya doğru esecek diyeceğim, çünkü aklımın rüzgarda değil de denizde kaldığını bilmeni istemem. Ne sen benim denizci düşüncelerimi anlayabilirsin, ne de ben seni anlarım. Denizde tek başıma olmak isterim. Seninle gün olan dostum benimle gecedir. Tepelerin üstünde dans eden öğle vakti ve vadileri aşan mor gölge hakkında konuştuğum zaman bile, çünkü sen ne benim karanlığımın şarkılarını işitebilirsin, ne de yıldızlara karşı çırptığım kanatlarımı görebilirsin. Ve ben de senin işitmeni ya da görmeni hiç istemem. Geceyle yalnız olmak isterim. Sen kendi cennetine çıkarken, ben kendi cehennemime düşerim. Sen köprüsüz uçurumun karşısından bana eşim, yoldaşım diye seslendiğin zaman da sana karşıdan yoldaşım, eşim diye seslenirim. Çünkü cehennemimi görmeni istemem. Alev senin görünümünü yakmak ve duman burun deliklerini doldurmak ister. Ve ben cehennemimi senin oraya gelmeni istemeyecek kadar çok severim. Cehennemde tek başıma kalmak isterim. Sen gerçeği, güzelliği ve doğruluğu seversin. Ve ben senin hatrın için bunları sevmenin iyi ve uygun olduğunu söylerim. Fakat içimden senin sevgine gülerim. Yine de gülüşümü görmeni istemem. Tek başıma gülmek isterim. Dostum, sen iyisin, dikkatlisin, akıllısın. Hatta sen mükemmelsin. Ve ben de seninle akıllıca ve dikkatli konuşurum. Ve ben yine de deliyim. Fakat deliliğimi gizlerim. Tek başıma deli olmak isterim. Dostum, sen benim dostum değilsin. Fakat bunu sana nasıl anlatacağım? Benim yolum senin yolun değil. Yine de birlikte el ele yürüyoruz. Bostan korkuluğu. Bir gün bir bostan korkuluğuna dedim ki, bu ıssız tarlada dikilmekten yorulmuş olmalısın. Ve o dedi ki, korkutmanın zevki derin ve devamlı ve beni hiç yormuyor. Bir an düşündükten sonra dedim ki, bu doğru çünkü ben de o zevki biliyorum. Dedi ki, bunu sadece içi samanla dolu olanlar bilir. Bunun üzerine beni yücelttiğini mi yoksa küçümsediğini mi anlamadan yanından ayrıldım. Bir yıl geçti, o bir yıl boyunca korkuluk bir filozofa dönüşmüştü. Ve tekrar yanından geçtiğimde iki karganın şapkasının altına yuva yaptığını gördüm. Uyur gezerler. Doğduğum kentte uykularında gezen bir ana kız yaşardı. Bir gece dünyayı sessizlik kucaklamışken uykuda yürüyen anne ile kızı sisle örtülmüş bahçelerinde karşılaştılar. Ve anne dedi ki, sonunda, sonunda düşmanım, benim gençliğimi parçalayan sen, kendi hayatını benimkinin kalıntıları üstüne kurdun, seni öldürebilmeyi isterdim. Ve kızı dedi ki, ah kin dolu kadın, yaşlı bencil, özgür benliğimle aramda dikilen sen, benim hayatımı kendi solmuş hayatının bir yankısı yapmak isteyen sen, ölmüş olmanı isterdim. O anda bir horoz öttü ve iki kadın da uyandı. Anne kibarca dedi ki, sen misin hayatım? Ve kızı kibarca cevapladı, evet canım. Bilge Köpek. Bir gün bilge bir köpek bir grup kedinin yanından geçiyordu. Ve yanlarına yaklaşırken onların meşgul olduğunu ve ona dikkat etmediklerini görünce durdu. O anda grubun ortasından büyük şişman bir kedi çıktı ve gruba dönüp dedi ki, kardeşlerim dua edin ve tekrar dua ettiğinizde kuşkunuz olmasın ki gökten fare yağacaktır. Ve köpek bunu duyduğunda içinden güldü ve onlardan uzaklaşıp dedi ki, ah kör ve aptal kediler. Yazılı olana benim ve benden önceki atalarımın bildiklerine göre dua, inanç ve yakarışla yağacak olan fare değil, kemiktir. İki Keşiş. Issız bir dağda Tanrı'ya ibadet eden ve birbirini seven iki keşiş yaşardı. Bu iki keşişin tek bir toprak kasesi vardı ve bu onların tek mallarıydı. Bir gün daha yaşlı olan keşişin gönlüne kötülük girdi ve genç olana gelip dedi ki, uzun süre birlikte yaşadık, ayrılma zamanı geldi, mallarımızı bölüşelim. Bunun üzerine genç keşiş üzüldü ve dedi ki, benden ayrılmak istemen beni kederlendirdi kardeşim, ama madem gitmen gerekiyor öyle olsun. Ve toprak kaseyi getirdi ve bunu bölemeyiz kardeşim, senin olsun diyerek ona verdi. O zaman yaşlı keşiş, sadaka istemiyorum, kendimin olan dışında bir şey almayacağım, kase bölünmeli dedi. Ve genç olan dedi ki, kase kırılırsa ne senin ne de benim işime yarar. Seni memnun edecekse kura çekelim. Fakat yaşlı keşiş tekrar, sadece hakkımı ve bana ait olanı istiyorum ve hakkımı ve bana ait olanı talihin eline bırakmayacağım, kase bölünmeli dedi. Bunun üzerine genç keşiş daha fazla dayanamadı ve dedi ki, gerçekten böyle olmasını istiyorsan ve o halde bile onu isteyeceksen kaseyi hemen kıralım. Fakat yaşlı keşişin yüzü karardı ve haykırdı. Ah seni lanet olasıca korkak, kavgadan kaçıyorsun. Vermek ve almak üstüne. Eskiden vadiler dolusu iğneleri olan bir adam yaşardı. Ve bir gün İsa'nın annesi ona gelip dedi ki, dostum, oğlumun giysisi yırtıldı. Tapınağa gitmeden önce giysiyi onarmak zorundayım. Bana bir iğne verir misin? Ve adam ona iğne vermek yerine, tapınağa gitmeden önce oğluna götürsün diye vermek ve almak üstüne eğitici bir nutuk çekti. 7 benlik. Gecenin en sessiz saatinde yarı dalmışken, 7 benliğim birlikte oturup fısıltıyla tartışmaya başladılar. İlk benlik, bütün bu yıllar boyunca burada bu delinin içinde günlerle onun acısını yenileyip, gecelerle kederini tekrar oluşturmak dışında hiçbir şey yapmadan oturdum. Artık bu yükü daha fazla taşıyamayacağım ve baş kaldırıyorum. İkinci benlik, sen benden daha şanslısın kardeşim. Çünkü bana bu delinin neşeli benliği olmak düştü. Onun kahkahalarıyla güler, mutlu saatlerinde şarkı söylerim ve üç kanatlı ayaklarla dans eder gibi onun parlak düşünceleriyle dans ederim. Güçsüz varlığım karşısında baş kaldırabilmeyi isterdim. Üçüncü benlik, ya bana? Vahşi tutkuların ve hayali arzuların alevleriyle yanan sevgiyle kurtulan benliğe ne demeli? Bu deliye baş kaldırması gereken sevgi hastası benim. Dördüncü benlik, hepinizin içinde en mutsuzu benim. Çünkü bana iğrenç bir kin ve yıkıcı bir nefret dışında hiçbir şey verilmedi. Bu deliye hizmet etmeye baş kaldırması gereken benim. Cehennemin karanlık mağaralarında doğmuş olup fırtınaya benzeyen benlik. Beşinci benlik, yoo o benim, düşünen benlik. Tuhaf benlik, aç ve susuz benlik, bilinmeyen ve henüz yaratılmamış şeylerin arasında dinlenmeksizin gezinen benlik, baş kaldırması gereken sizler değilsiniz benim. Altıncı benlik. Ve ben çalışan benlik, zavallı işçi, sabırlı elleri ve arzulu gözleriyle görüntülerden günleri yaratan ve şekilsiz maddelere yeni ve ölümsüz şekiller veren ben, bu yorulmaz deliye baş kaldırması gereken sadece benim. Yedinci benlik. Hepiniz bu adama baş kaldırmaktan ne kadar uzaksınız. Çünkü her birinizin işlerini yapması için önceden belirlenmiş bir yazgısı var. Ah, oysa ben kendi yazgısı olan sizin gibi miyim? Benim hiçbir şeyim yok, ben hiçbir şey yapmayan, siz hayatı tekrar şekillendirirken sessizlikte oturan, hiçbir zaman hiçbir yerde olmayan benliğim. Baş kaldırması gereken siz misiniz yoksa ben miyim, komşular? Yedinci benlik bunları söylediğinde diğer altısı ona acıyarak baktılar, artık başka hiçbir şey söylemediler. Ve gece daha koyulaşırken birbiri ardından yeni ve mutlu bir boyun eğmeyle uykuya teslim oldular. Fakat yedinci benlik her şeyin ardındaki hiçliğe bakarak gözlemeyi sürdürdü. Savaş. Bir gece sarayda bir ziyafet verilirken bir adam geldi ve kendini prensin önünde yere attı ve bütün konuklar ona baktılar. Ve adamın gözlerinden birinin olmadığını ve boş göz çukurunun kanamakta olduğunu gördüler. Ve prens ona sordu, sana ne oldu? Ve adam cevapladı, ey prens, ben usta bir hırsızım Ve bu gece ay olmadığından sarrafın dükkanını soymaya gittim ve pencereye tırmanırken bir hata yaptım ve dokumacının dükkanına girdim ve karanlıkta dokumacının tezgahına yaklaştığımda gözüm çıktı. Ve şimdi ey prens, dokumacıdan hakkımı istiyorum. Bunun üzerine prens dokumacıyı çağırdı ve geldiğinde onun da bir gözünün çıkarılmasını emretti. Ey prens, dedi dokumacı, kararın haklıdır, bir gözümün çıkarılması doğrudur. Ama ne yazık ki dokuduğum kumaşın iki yüzünü de görebilmem için bana iki gözüm de gerekli. Ama benim bir komşum var, ayakkabıcı, onun da iki gözü var ve işi için iki gözü birden gerekli değil. Bunun üzerine prens ayakkabıcıyı çağırttı ve o geldiğinde iki gözünden birini çıkardılar. Ve hak yerini buldu. Tilki. Bir tilki gün doğarken gölgesine bakıp dedi ki, bugün öğle yemeği için bir deve bulacağım. Ve bütün sabahı bir deve arayarak geçirdi. Öğlen olduğunda tekrar gölgesini gördü ve bir fare bulacağım dedi. Bilge Kral. Bir zamanlar uzak Virani kentinde hem güçlü hem akıllı bir kral hüküm sürüyordu. Ve gücüyle korkutuyor ve bilgeliğiyle seviliyordu. Bu kentin ortasında soğuk ve berrak bir suyu olan bir kuyu vardı. Kral ve saray halkı da dahil olmak üzere bütün kent halkı oradan su içerdi çünkü başka kuyu yoktu. Bir gece herkes uyurken bir cadı kente girdi ve kuyuya girip bir sıvıdan 7 damla damlattı ve dedi ki, bu saatten sonra bu sudan her kim içerse delirecek. Ertesi sabah kralla mabeyincisi dışında herkes kuyunun suyunu içti ve cadının söylediği gibi delirdi. Ve o gün boyunca insanlar dar sokaklarda ve pazar yerlerinde birbirlerine şundan başka bir şey söylemediler. Kral delirmiş, kralımız ve mabeyincisi akıllarını yitirmiş. Kuşkusuz deli bir kral tarafından yönetilemeyiz. Kralı tahttan indirmeliyiz. Kral o akşam altın bir kadehin kuyudan doldurulmasını emretti. Ve kadehi getirdiklerinde sonuna kadar içti ve mabeyincisine de içirdi. Ve o uzak Virani kentinde büyük bir sevinç yaşandı. Çünkü kralla mabeyincisinin akılları başlarına gelmişti. İhtiras. Üç adam bir meyhane masasında buluştular. Biri dokumacı, biri marangoz ve biri mezarcıydı. Dokumacı olan dedi ki, bugün ince ketenden bir kefeni iki altına sattım. Hepimiz istediğimiz kadar şarap içebiliriz. Ve ben de, dedi marangoz, en iyi tabutumu sattım. Şarapla birlikte büyük bir parça et de yiyebiliriz. Ben sadece bir mezar kazdım, dedi mezarcı, ama patronum bana çifte gündelik ödedi. Ballı tatlı da yiyebiliriz. Ve meyhane bütün akşam işledi, çünkü konuklar sık sık şarap, et ve tatlı istediler ve çok neşeliydiler. Ve meyhaneci ellerine ovuşturdu ve karısına gülümsedi, çünkü konuklar hesapsızca para harcıyorlardı. Ay yükselirken konuklar ayrıldılar ve yol boyunca şarkılar söyleyip bağırışarak yürüdüler. Meyhaneci ile karısı kapıda durup arkalarından baktı. Ah dedi kadın, ne kibarlar, ne kadar cömert, ne kadar neşeliler. Her gün bize böyle şans getirseler. O zaman oğlumuz meyhaneci olup bizim kadar çok çalışmak zorunda kalmazdı. Rahip olması için onu okutabilirdik. Yeni mutluluk. Dün gece yeni bir zevk keşfettim ve onu ilk defa denerken evime aceleyle bir melekle bir şeytan geldi. Beni kapıda yakaladılar ve yeni zevkim hakkında çekişmeye başladılar. Birisi bu bir günah diye haykırırken diğeri bir erdem diyordu. Başka lisan. Ben doğduktan 3 gün sonra beşiğimde ipekliler içinde yatar ve etrafımdaki yeni dünyayı şaşkın bir korkuyla izlerken annem süt anneme bebeğim nasıl diye sordu. Ve süt annem cevapladı. İyi hanımefendi, bugün 3 defa emzirdim. Bu kadar küçükken bu kadar neşeli olan bir bebek daha görmedim. Ve ben kızıp bağırdım. Bu doğru değil anne, yatağım çok sert. Emdiğim süt ağzıma acı ve mememin kokusu burnuma kötü geliyor. Çok rahatsızım. Ama ne annem ne de süt annem beni anladı. Çünkü konuştuğum lisan gelmiş olduğum dünyaya aitti. Ve hayatımın 21. gününde vaftiz edildiğim sırada rahip anneme, "Oğlunuz bir Hristiyan olarak doğduğu için çok mutlu olmalısınız," dedi. Ve ben şaşırdım ve rahibe dedim ki, "Öyleyse cennetteki anneniz mutsuz olmalı, çünkü siz bir Hristiyan olarak doğmadınız." Ama rahip de lisanımı anlamadı. Ve 7 ay sonra bir kahin bana baktı ve anneme, "Oğlunuz bir devlet adamı ve büyük bir lider olacak," dedi. Fakat ben haykırdım. "Bu kehalet yanlış, çünkü ben bir müzisyen olacağım ve müzisyenden başka hiçbir şey olmayacağım." Ama o yaşımda bile lisanım anlaşılmadı, şaşkınlığım çok büyüktü. Ve 33 yıl geçip annem, süt annem ve rahip öldükten sonra, Tanrı'nın rahmeti ruhların üstüne olsun, kahin hala yaşıyor. Ve dün tapınağın kapısında ona rastladım ve konuşurken bana, "Sizin büyük bir müzisyen olacağınızı her zaman biliyordum. Hatta siz daha bebekken gelecekte ne olacağınızı söylemiştim," dedi. Ve ona inandım. Çünkü artık ben de diğer dünyanın lisanını unutmuştum. Nar. Eskiden bir narın ortasında yaşadığım sırada, tanelerden birisinin şöyle dediğini işittim. "Bir gün bir ağaç olacağım ve rüzgar dallarımın arasında şarkı söyleyecek ve güneş yapraklarımın üstünde dans edecek ve bütün mevsimler boyunca güçlü ve güzel olacağım." Sonra bir başkası konuşup dedi ki, "Ben de senin kadar genç olduğum zamanlar böyle hayaller kurardım ama artık her şeyi ölçüp tartabiliyorum ve bütün umutlarımın boş olduklarını anlıyorum." Ve 3. tane konuştu. "Bize böyle güzel bir gelecek vaat eden hiçbir işaret göremiyorum." Ve 1/4. "Fakat böyle güzel bir gelecek yoksa hayatımız ne kötü olur." 1/5. "Şu anda ne olduğumuzu bile bilmezken niçin ne olacağız diye çekişiyorsunuz." Fakat 6.'sı cevapladı. "Her ne olursak olalım var olmayı sürdüreceğiz." Ve 7.'si dedi ki, "Her şeyin ne olacağını biliyorum ama bunu sözcüklere dökemiyorum." Sonra 8.'si konuştu ve 9.'su ve 10.'su ve sonra daha birçokları. Sonra hepsi birden konuşmaya başladılar ve bir sürü ses arasında hiçbir şey anlayamaz hale geldim. Ve daha o gün çekirdekleri az ve hemen hemen sessiz olan bir ayvanın içine taşındım. 2 kafes. Babamın bahçesinde 2 kafes var. Birinde babamın Ninova çölünde yakaladığı bir aslan ve diğerinde ötmeyen bir serçe. Her gün şafak sökerken serçe aslana seslenir. "Günaydın size zindan kardeşim." 3 karınca. 3 karınca güneş altında uyumakta olan bir adamın burnunda karşılaştılar. Ve her biri kendi kabilesinin adetlerine göre birbirini selamladıktan sonra konuşmaya başladılar. İlk karınca şöyle dedi. "Bu tepelerle ovalar gördüğüm en çorak yerler. Bütün gün boyunca yiyecek aradım ama hiçbir şey bulamadım." İkinci karınca dedi ki, "Ben de köşe bucak her yere bakmama rağmen hiçbir şey bulamadım. Sanırım burası hiçbir şeyin yetişmediği ve halkımın yumuşak ve hareketli topraklar dediği yer." Sonra 3. karınca başını kaldırdı ve dedi ki, "Dostlarım, şu anda güçlü ve sonsuz olan yüce karıncanın burnunda dikiliyoruz. Onun bedeni o kadar büyüktür ki onu göremeyiz. Gölgesi o kadar geniştir ki onu aşamayız. Sesi öyle yüksektir ki duyamayız. Ve o her zaman ve her yerde bulunur." 3. karınca bunları söyleyince diğer ikisi birbirine bakıp gülüştü. Ve o anda adam hareket etti ve uykusunda elini kaldırıp burnunu kaşıdı ve 3 karınca da ezildi. Mezar kazıcı. Bir gün ölü benliklerimden birini gömdükten sonra mezar kazıcı gelip bana, "Cenaze için buraya gelenlerin içinde yalnız senden hoşlanıyorum," dedi. Ben dedim ki, "Bu beni çok sevindirdi ama benden neden hoşlanıyorsun?" "Çünkü," dedi, "onlar ağlayarak gelip ağlayarak gidiyorlar. Yalnız sen gülerek gelip gülerek gidiyorsun." Tapınağın basamaklarında. Dün akşam tapınağın mermer basamaklarında iki adamın arasında oturan bir kadın gördüm. Kadının yüzünün bir yanı soluk, bir yanı kızarmıştı. Kutsalmış kent. Gençliğimde tüm halkının kutsal kitaba uygun davrandığı bir kentten bahsedildiğini duydum. Ve dedim ki, o kenti ve onun kutsallığını arayacağım. Ve kent uzaktı. Yolculuk için büyük bir hazırlık yaptım. 40 gün sonra kenti gördüm ve 41. gün içeri girdim. Bir de ne göreyim? Kent halkının hepsinin sadece tek gözü ve tek eli vardı. Merak ettim ve kendi kendime dedim ki, neden böyle kutsal bir kentin insanlarının tek gözü ve tek eli olsun ki? Sonra onların da benim 2 gözüm ve 2 elim olmasına şaşırıp meraklandıklarını gördüm ve aralarında konuşurlarken onlara, "Burası gerçekten her insanın kutsal kitaba göre yaşadığı o kutsalmış kent mi?" diye sordum. "Evet, burası o kenttir," dediler. "Peki size ne oldu? Sağ gözünüz ve sağ eliniz nerede?" dedim. Ve hepsi kımıldandılar ve bana "gel de gör," dediler. Ve beni kentin ortasındaki tapınağa götürdüler. Ve tapınağın içinde ellerden ve gözlerden oluşan bir yığın gördüm. Hepsi kurumuştu. Sonra "yazık," dedim. "Hangi düşman size bu gaddarlığı yaptı?" Ve aralarında mırıldandılar. Ve yaşlılardan biri öne çıkıp dedi ki, "Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Tanrı bizi kötülüğe karşı savaşımızda üstün kıldı." Ve beni yüksek bir sunağın önüne götürdü ve herkes bizi izliyordu ve sunağın üstündeki baskı levhayı gösterip okudu. "Eğer sağ gözün günah işlerse onu çıkar at ve kendinden uzaklaştır. Çünkü organlarından birini yitirmen senin için bütün bedeninin cehenneme atılmasından yeğdir. Ve eğer sağ elin günah işlerse onu kes ve kendinden uzaklaştır. Çünkü organlarından birini yitirmen senin için bütün bedeninin cehenneme atılmasından yeğdir." O zaman anladım ve dönüp hepsine birden haykırdım. "İçinizde 2 gözü ve 2 eli olan bir kadın ya da erkek yok mu?" Ve cevap verdiler, "Hayır, bir kişi bile yok. Kutsal kitabı okuyup anlamını kavrayamayacak kadar genç olanlar dışında hiç kimse yok." Ve tapınaktan çıktığım zaman derhal bu kutsal kentten uzaklaştım. Çünkü ben de çok genç değildim ve kutsal kitabı okuyabiliyordum. İyi Tanrı ve Kötü Tanrı. İyi Tanrı ile Kötü Tanrı dağın doruğunda karşılaştılar. İyi Tanrı, "İyi günler kardeşim," dedi. Kötü Tanrı cevap vermedi. Ve İyi Tanrı, "Bugün kendini kötü hissediyor olmalısın," dedi. "Evet," dedi Kötü Tanrı. "Çünkü sık sık beni seninle karıştırıp bana senin adında sesleniyorlar ve senmişim gibi davranıyorlar. Bu da beni çok kızdırıyor." Ve İyi Tanrı dedi ki, "Fakat bana da sık sık yanlışlıkla senin adınla sesleniyorlar." Kötü Tanrı insanın aptallığına lanetler savurarak uzaklaştı. Yenilgi. Yenilgi. Yenilgim, yalnızlığım ve çekingenliğim. Sen bana binlerce yengiden daha değerlisin. Ve gönlüme daha tatlısın dünyanın tüm şereflerinden. Yenilgi, yenilgim, kendimi bilmem ve baş kaldırırım. Seninle anlarım hala genç ve ayağı hızlı olduğumu ve solmuş defnelerin tuzağına düşmeyeceğimi. Ve sende yalnızlığımı buldum ve sakınılmanın ve hor görülmenin sevincini. Yenilgi, yenilgim, parlayan kılıcım ve kalkanım. Senin gözlerinde okudum. Taç giymenin kölelik ve anlaşılmanın aşağılanmak ve yakalanmanın tamamlanmak ve olgun bir meyve gibi düşüp tüketilmek olduğunu. Yenilgi, yenilgim, benim cesur eşlikçim. Sen benim şarkılarımı, haykırışımı ve sessizliğimi işiteceksin. Ve senden başka hiç kimse kanatların vuruşunu konuşmayacak benimle. Ve denizlerin ve geceliğin yanan dağların kışkırtıcılığını. Ve sen sarp ve kayalık ruhuma tek başına tırmanacaksın. Yenilgi, yenilgim, ölümsüz yiğitliğim, sen ve ben fırtınayla birlikte güleceğiz ve içimizde ölen her şey için mezarlar kazacağız ve güneşin altında istekle dikileceğiz ve biz tehlikeli olacağız. Gece ve Deli. Ben senin gibiyim ey gece, karanlık ve çıplak. Gündüz düşlerimin ötesinde yanan patikada yürürüm ve ne zaman ayağım toprağa dokunsa oradan dev bir meşe ağacı çıkar. Yo, sen benim gibi değilsin ey deli, çünkü sen hala kumda bıraktığın ayak izlerinin ne kadar büyük olduğunu görmek için arkana bakarsın. Ben senin gibiyim ey gece, sessiz ve derin ve yalnızlığımın ortasında bir beşikte bir tanrıça yatar ve cennette doğan yalnızlığında cehenneme dokunur. Yo, sen benim gibi değilsin ey deli, çünkü sen hala acı karşısında ürperirsin ve uçurumun şarkısı seni korkutur. Ben senin gibiyim ey gece, vahşi ve korkunç. Çünkü kulaklarım mağlup ulusların çığlıkları ve yitirilmiş toprakların iç çekişleriyle dolu. Yo, sen benim gibi değilsin ey deli, çünkü sen hala kendi küçük benliğini kendine yoldaş alırsın ve dev benliğine dost olmazsın. Ben senin gibiyim ey gece, acımasız ve korkutucu. Çünkü bağrım denizde yanan gemilerle tutuşur ve dudaklarım ölen savaşçıların kanıyla ıslanır. Yo, sen benim gibi değilsin ey deli, çünkü hala bir iyilik meleği olma arzusuyla dolusun ve hala kendi üstünde bir yasa yapmadın. Ben senin gibiyim ey gece, neşeli ve mutlu. Çünkü benim gölgemde oturan gerçek şarapla sarhoş olur ve beni izleyen kadın sevinçle günah işler. Yo, sen benim gibi değilsin ey deli, çünkü senin ruhun 7 kat giysiyle kaplıdır ve sen kalbini elinde tutamazsın. Ben senin gibiyim ey gece, sabırlı ve tutkulu, çünkü göğsümde solgun öpüşlerin kefenleriyle binlerce sevgili gömülü. Öyle mi deli? Sen benim gibi misin? Sen benim gibi misin? Ve bir ata biner gibi fırtınaya binebilir ve bir kılıç olup şimşeği tutabilir misin? Senin gibi ey gece, senin gibi güçlü ve uluyum ve tahtım gözden düşmüş tanrıların yığını üstüne kurulu ve benim önümden de günler elbisemin eteğini öpmek için yüzüme hiç bakmadan geçerler. Benim gibi misin ey karanlık yüreğimin çocuğu? Ve benim yaban düşüncelerimi düşünür ve boş sözlerimi mi konuşursun? Evet, biz ikiz kardeşiz ey gece. Çünkü sen evreni açığa çıkarırsın, ben ruhumu. Yüzler. Binlerce ifadesi olan bir yüzle, sanki bir kalıpmış gibi taşınan tek ifadesi olan bir yüz gördüm. Çirkinliğinin ardından parlaklığını sezebildiğim bir yüzle ne kadar güzel olduğunu görebilmek için parlaklığını kaldırdığım bir yüz gördüm. Çizgilerle dolu olup da hiçbir şey anlatmayan bir yüzle her şeyin kazındığı düzgün bir yüz gördüm. Yüzleri anlarım. Çünkü kendi gözümün dokuduğu kumaşın arasından bakar ve ardındaki gerçekliği görürüm. Daha büyük deniz. Ruhumla birlikte büyük denize yüzmeye gittik ve kıyıya vardığımızda gözden uzak ve sakin bir plaj aradık. Fakat yürürken gri bir kayanın üstünde oturmuş ve bir torbadan fiske fiske tuz alıp denize atan bir adam gördük. Bu kötümser bir insan dedi ruhum. Bu plajdan gidelim, burada denize giremeyiz. Bir koya varana kadar yürüdük, orada beyaz bir kayanın üstünde dikilmiş, elindeki süslü bir kutudan şeker alıp denize fırlatan bir adam gördük. Bu da iyimser bir insan, dedi ruhum. Bu da çıplak bedenlerimizi görmemeli. Daha ileriye yürüdük Ve bir plajda ölü balıkları toplayıp duyarlılıkla denize geri atan bir adam gördük ve bunun önünde de denize giremeyiz dedi ruhum. Bu iyiliksever bir insan ve onu da geçtik. Sonra kuma kendi gölgesini çizen bir adamın olduğu bir plaja geldik. Büyük dalgalar gelip izi sildi fakat adam tekrar ve tekrar çizdi. Bu gizemli bir adam dedi ruhum, yanından uzaklaşalım. Ve köpükleri kürekle alıp mermer bir kaseye koyan bir adamı gördüğümüz sakin bir koya gelene kadar yürüdük. Bu bir idealist dedi ruhum. Kuşkusuz bu da çıplaklığımızı görmemeli. Ve yürüdük. Birden, bu deniz, bu derin deniz, bu engin ve güçlü deniz diye haykıran bir ses işittik. Ve sesin kaynağına vardığımızda, bunun sırtını denize dönmüş ve kulağına bir deniz kabuğunu dayayıp, onun mırıltısını dinleyen bir adam olduğunu gördük. Ve ruhum dedi ki, buradan gidelim, bu gerçekçi birisi. Anlayamadığı bütüne sırtını çevirir ve onun bir parçasıyla uğraşır. Böylece oradan da uzaklaştık. Ve kayalar arasında kötü otların bittiği bir yerde başını kuma gömmüş bir adam gördük ve ruhuma ''Burada denize girebiliriz, nasıl olsa bizi göremez.'' dedim. ''Yoo'' dedi ruhum. ''Çünkü hepsinin içinde en ölümcül olanı bu, bu adam bağnaz.'' Sonra ruhumun yüzünde ve sesinde büyük bir hüzün belirdi. ''Buradan gidelim.'' dedi. ''Çünkü denize girebileceğimiz ıssız ve gözlerden uzak bir plaj yok.'' Altın saçlarımı bu rüzgara açmak, beyaz göğsümü bu havaya sunmak ve kutsal çıplaklığımı bu ışığa çıkarmak istemiyorum. O zaman daha büyük denizi aramak için o denizden uzaklaştık. Çarmıha gerilen. İnsanlara çarmıha gerilmek istiyorum diye haykırdım. Ve onlar neden ölümünün sorumluluğunu biz alalım diye sordular. Delileri çarmıha germek dışında neyle coşacaksınız diye cevapladım ve beni dinlediler ve çarmıha gerildim ve çarmıha gerilmek bana huzur verdi. Ve ben toprakla gök arasında asılıyken başlarını yukarı kaldırıp bana baktılar ve heyecanlandılar çünkü başları daha önce yukarıya kalkmamıştı hiç. Fakat bana bakmak için dikilirken içlerinden biri ''Neyin kefaretini ödüyorsun?'' diye seslendi. Ve bir başkası haykırdı, ''Niçin kendini kurban ediyorsun?'' Ve bir üçüncüsü, ''Bununla dünya şanını satın alacağını mı zannediyorsun?'' Sonra dördüncüsü, ''Bakın nasıl gülümsüyor, böyle bir acı bağışlanabilir mi?'' Ve hepsine birden cevap verip dedim ki, ''Sadece gülümsediğimi hatırlayın. Ne kefaret ödüyorum, ne de kurban alıyorum, ne de şan arıyorum. Ve bağışlanmasını istediğim hiçbir şeyim de yok. Susadım ve bana kendi kanımı içirmeniz için size yalvardım çünkü bir delinin susuzluğunu kendi kanından başka ne giderebilir ki? Dilsizdim ve sizden ağız yerine yaralar istedim. Sizin günlerinizde ve gecelerinizde tutsaktım ve daha büyük günlere ve gecelere açılan bir kapı aradım. Ve şimdi gidiyorum, çarmıha gerilen diğerlerinin gittiği gibi. Ve bizim çarmıhtan bezdiğimizi düşünmeyin. Çünkü biz daha büyük ve daha da büyük insanlar tarafından, daha büyük topraklarla, daha büyük gökler arasında çarmıha gerilmeliyiz. Gökbilimci. Dostum ve ben, tapınağın gölgesinde tek başına oturan kör bir adam gördük. Ve dostum, ülkemizin en bilge adamına bak, dedi. Sonra dostumdan ayrıldım ve kör adama yaklaşıp onu selamladım ve konuşmaya başladık. Bir süre sonra dedim ki, sorumu bağışlayın fakat ne zamandan beri körsünüz? Doğduğumdan beri dedi. Dedim ki, hangi bilgelik yolunu izliyorsunuz? Ben bir gök bilimciyim diye cevapladı. Sonra elini göğsüne koyup, bütün bu güneşleri, ayları ve yıldızları gözlüyorum dedi. Büyük Arzu. Ben burada erkek kardeşim Dağ'la, kız kardeşim Deniz'in arasında oturuyorum. Biz üçümüz yalnızlıkta biriz ve bizi birbirimize bağlayan sevgi derin, güçlü ve gariptir. Hatta o kız kardeşimden daha derin ve erkek kardeşimden daha güçlü ve benim deliliğimden daha gariptir. İlk gri şafak bizi birbirimize görünür hale getirdiğinden beri sonsuzluklar üstüne sonsuzluklar geçti. Ve her ne kadar pek çok dünyanın doğumunu, tamamlanmasını ve ölümünü görmüş olsak da hala istekli ve hala genciz. Genciz ve istekliyiz ve hala yalnızız ve terk edilmişiz ve bozulmamış bir yarı sarılışla uzanmış olsak da rahat değiliz. Ve denetlenen arzu ve gemlenen tutkuyla kim rahat olabilir ki? Ateş Tanrı kız kardeşimin yatağını ısıtmak için nereden gelecek? Ve sel Tanrıça erkek kardeşimin ateşini söndürmeye yetecek mi? Ve yüreğime hükmedecek kadın kim olacak? Gecenin sessizliğinde kız kardeşim Ateş Tanrı'nın bilinmeyen adını mırıldanır ve erkek kardeşim uzaklardan soğuk ve ulaşılmaz Tanrıçaya seslenir. Fakat ben uykumda kime sesleneceğimi bile bilmiyorum. Burada erkek kardeşim dağla, kız kardeşim deniz arasında oturuyorum. Biz üçümüz yalnızlıkta biriz ve bizi birbirimize bağlayan sevgi derin, güçlü ve gariptir. Ot dedi ki, ot bir güz yaprağına dedi ki, düşerken çok ses çıkarıyorsun. Kış düşlerimin hepsi uçup gidiyor. Yaprak kızgınlıkla, soysuz ve barksız yaratık, şarkısız, huysuz şey, sen yükseklere ulaşamazsın ve şarkı da söyleyemezsin. Sonra güz yaprağı toprağa uzandı ve uykuya daldı. Ve bahar geldiği zaman tekrar uyandı ve artık bir ottu. Ve sonbahar geldiğinde ve kış uykusu bastırdığında ve üstüne havadan yapraklar düşmeye başladığında kendi kendine mırıldandı. Ah bu güz yaprakları! Ne kadar çok gürültü yapıyorlar. Bütün kış düşlerim uçup gidiyor. Göz. Bir gün Göz dedi ki, bu vadilerin ötesinde mavi sisli örtülü bir dağ görüyorum. Ne güzel değil mi? Kulak dinledi ve bir süre dinledikten sonra dedi ki, fakat dağ nerede onu işitemiyorum. Sonra el konuşup dedi ki, ona dokunup hissetmek için boş yere uğraşıp duruyorum ama dağ bulamıyorum. Ve burun dedi ki, dağ yok, kokusunu almıyorum. Sonra göz başka tarafa döndü ve diğerleri aralarında gözün garip hayali hakkında konuşmaya başladılar. Ve dediler ki, göze bir şeyler olmuş olmalı. İki bilgin. Bir zamanlar eski Afkar kentinde birbirinden nefret eden ve birbirinin bilgisini küçük gören iki bilgin yaşardı. Bunlardan biri tanrıların varlığını inkar eder ve diğeri onlara inanırdı. Bir gün ikisi pazar yerinde karşılaştılar ve her biri kendi izleyicilerinin arasında tanrıların varlığı ve yokluğu hakkında tartışıp kavga etmeye başladılar ve birkaç saat geçtikten sonra ayrıldılar. O akşam inanmayan bilgin tapınağa gitti ve sunağın önünde yere kapanıp geçmişteki inatçılığı için onu bağışlasınlar diye tanrılara yakardı. Aynı anda tanrılara inanan diğer bilgin kutsal kitaplarını yakmaktaydı. Çünkü artık bir inançsız olmuştu. Kederim doğduğu zaman. Kederim doğduğu zaman ona ihtimamla baktım ve sevgi dolu bir duyarlılıkla onu izledim. Ve kederim yaşayan her şey gibi büyüdü, güçlü, güzel oldu ve harikulade keyiflerle doldu. Ve kederim ve ben birbirimizi sevdik ve dünyada bizimle ilgili olan her şeyi sevdik. Çünkü kederin sevecen bir yüreği vardı ve ben de kederle sevecen oldum. Ve kederim ve ben konuştuğumuz zaman günlerimiz hızla geçerdi ve gecelerimiz düşlerle sarılırdı. Çünkü kederin dili seçkindi, benim de dilim kederle seçkin oldu. Ve kederim ve ben birlikte şarkı söylediğimizde komşularımız pencerelerine oturup dinlerdi. Çünkü şarkılarımız deniz kadar derindi ve ezgilerimiz yabancı anılarla doluydu. Ve kederim ve ben birlikte yürüdüğümüz zaman, insanlar bize nazik gözlerle bakardı ve tatlılığın sözcüklerini fısıldaşırdı. Ve bize düşmanlıkla bakanlar da vardı çünkü keder soyluydu ve ben kederle gururluydum. Fakat kederim yaşayan her şey gibi öldü ve beni düşünüp taşınmak için yalnız bıraktı. Ve şimdi konuştuğum zaman sözlerim kulaklarıma ağır geliyor. Ve şarkı söylediğim zaman komşularım dinlemeye gelmiyor. Ve yürüdüğüm zaman bana bakan kimse olmuyor. Sadece uykumda merhametlerini dile getiren sesler işitiyorum. Kederi ölen adam uyuyor. Ve sevincim doğduğu zaman. Ve sevincim doğduğu zaman onu kollarıma aldım. Ve çatıya çıkıp bağırdım. Gelin, komşular, gelin de görün. Çünkü bugün içime sevinç doğdu. Gelin de güneşin altında gülen bu mutluluk dolu şeyi görün. Fakat komşularımdan hiçbiri sevincimi görmeye gelmedi. Şaşkınlığım büyüktü. Ve 7 ay boyunca her gün çatıdan sevincimi ilan ettim. Ve bana dikkat eden hiç kimse olmadı. Ve sevincim ve ben yalnız, terk edilmiş ve ziyaretçisiz kaldık. Bunun için sevincim solgun ve güçsüz büyüdü. Çünkü benimki dışında hiçbir yürek onu sevgiyle tutmadı ve hiçbir dudak onu öpmedi. Sonra sevincim yalnızlıktan öldü. Ve şimdi ölü sevincimi sadece ölü kederimin anısında anıyorum. Anı rüzgarda bir an mırıldanan ve sesi bir daha duyulmayan bir güz yaprağıdır ancak. Kusursuz Dünya. Yitik ruhların tanrısı. Tanrılar arasında en yitik olan sen, işit beni. Bizi, deli ve dolanan ruhları koruyan nazik kader, işit beni. En kusurlu olan ben, kusursuz bir ırkın arasında oturuyorum. Bir insanlık karmaşası, karışık maddeler bulutu olan ben, sonlanmış dünyaların, tamamlanmış yasaların ve saf emrin, düşünceleri sınıflandırılmış, düşleri düzenlenmiş ve görüşleri kaydedilmiş insanları arasında dolanıyorum. Onların erdemleri ey Tanrı ölçülü, onların günahları biçilidir ve ne günahın ne de erdemin bulanık alacakaranlığında geçen sayısız şeyler bile kaydedilip listelenmiştir. Burada günler ve geceler yönetimin mevsimlerine bölünür ve suçsuz doğruluğun kurallarıyla yönetilir. Yemek, içmek, uyumak, çıplaklığını örtmek ve sonra yorulmak zamana bağlıdır. Çalışmak, oynamak, şarkı söylemek, dans etmek ve sonra yatmak hep saat vurduğunda olur. Şunu düşünmek, bunu daha çok hissetmek ve sonra düşünmeyi ve hissetmeyi kesmek belli yıldızlar öteki ufka geçtiğinde yapılır. Gülümseyerek bir komşuyu soymak, elin zarif bir hareketiyle armağanlar bahşetmek, ileri görüşlülükle ibadet etmek, ihtiyatlılıkla suçlamak, bir sözle bir ruhu yıkmak, bir nefesle bir bedeni yakmak ve sonra ellerini yıkamak, günün işleri yapılırken olur. Verilmiş bir emre göre sevmek, ön yargılı bir şekilde eğlenmek, tanrılara uygun şekilde tapınmak, ustalıkla dalavere yapmak ve anılar ölmüşçesine hepsini unutmak. Bir dürtüyle hayal kurmak, saygıyla düşünmek, hoş bir şekilde mutlu olmak, soylu bir şekilde katlanmak ve sonra yarın tekrar doldurulabilsin diye bardağı boşaltmak. Bütün bu şeyler ey Tanrı, ileri görüşlülükle düşünülür, bir kararla ortaya çıkarılır, doğruluklarla büyütülür, kurallarla yönetilir, nedenlerle yönlendirilir ve belirlenmiş bir yöntemle öldürülüp gömülür. Ve onların, insan ruhlarının yattığı sessiz mezarları bile işaretli ve numaralıdır. Bu kusursuz bir dünya, tam üstünlük dünyası, büyük mucizenin dünyası, Tanrı'nın bahçesindeki en olgun meyve, evrenin usta işi düşüncesi. Fakat ben niçin buradayım ey Tanrı? Tamamlanmamış bir tutkunun yeşil tohumu ve ne doğuyu ne batıyı arayan deli fırtına ve yanmış bir gezegenin şaşkın bir parçası olan ben. Ben niçin buradayım? Ey tanrılar arasında en yitik tanrı olan yitik ruhların tanrısı. Sizin.